خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے، خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، اب اس سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، اب اس سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، ادھر اٹھائے نہ تھے ہاتھ التجا کے لیے، ادھر سے دست کرم، ادھر سے دست کرم بڑھ گیا عطا کے لیے، ادھر سے دست کرم بڑھ گیا عطا کے لیے، ابھی سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، ابھی اس کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، ابھی اس کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، اٹھو تو پرچم ذکر رسول بن کے اٹھو، اٹھو تو پرچم ذکر رسول بن کے اٹھو، جھکو تو خاک بنو پائے مصطفیٰ کے لیے، خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، ابھی سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، نبی کو جس نے بھی دیکھا ہے عکس طائف میں، نبی کو جس نے بھی دیکھا ہے عکس طائف میں، اٹھائے گا نہ کبھی ہاتھ بدعا کے لیے، ابھی سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، ابھی سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، مریض گجر مدیدہ میرے چارہ کرو، مریض گجر مدیدہ چارا گرو، دلا دو اذن حضوری، دلا دو اذن حضوری مجھے شفا کے لیے، دو اذن حضوری مجھے شفا کے لیے خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے ابھی سے کام نہ لے خدا کے لیے ہزار شکر بجا لاؤ اس عطا پہ قدیر یہ عشق تم کو ملے ہے جو التجا ذکر مصطفیٰ کے لیے خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے ابھی سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ